din o veche, un copil născut de zile în cer. În brațe-l ține mama o frumoasă, din marea țara celor ce nu pierd. În brațe-l ține mama o frumoasă, din marea țara celor ce nu pierd. Pământ de dincolo de munții și codrilor cu vise milenare, l-au îngropat cu dor cu tot barbarii, în râuri lacrimi curpe la hotare. L-au îngropat cu dor cu tot barbarii, în râuri lacrimi curpe la hotare. Și văd privind fotografia în care la piept comara încă mama strânge, cum peste ani și ani în altă țară străin refugiatul stă și plânge, cum peste ani și ani în altă țară străin refugiatul stă și plânge. Și mă gândesc că va veni și ziua când Dumnezeu va face judecată dușmanilor copilului din țara în care nu se moare niciodată. Dușmanilor copilului din țara în care nu se moare niciodată.